ربنا پروردگارا لا تزغ قلوبنا کج مکن دلهای ما را بعد از هدایتنا بعد از آنکه هدایت کردی ما را و هب لنا و عطا کن برای ما من لدنک رحمت از نفس خود رحمت را از نفس خود را رحمت را بر ما چی بکن؟ عنایت بکن. دو گرده ایجا میدارم آیتهای متشابه را که تحقیق میکنم با الله میگه که ربنا پروردگارا لا تزغ قلوبنا دلهای ما را کج کردی که دیگر طرف برویم دیگر طرف برویم بعد از هدایتنا بعد از که ما را هدایت کردی گفتم کل من عند ربنا بعد از که اینا گفتیم و حب لنا من لدنك رحمه بر ما عطا بکن از طرف خودت رحمتا فهم امی آیت های متشابه اینا بر ما عطا بکن یک تعبیر می شود. حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم یک دعا بسیار زیاد تکرار میکرد و میفرموه یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک این زیاد میگه. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه در صدق یا رسول الله این آیت دعا تو زیاد میخوانی پیغمبر خدا در فرمود که بله به خاطر قلب المؤمن بین اصبعه الرحمن یقلبه کیف یشاء قلب یک مؤمن در بین دو پشت بلاکه که خدا هست در پشت الله هست هر کس طرفی بخواد الله دعوش میدهد نشد یک بار دیگر طرف دعا بخواد از اون مطمئن ثبت قلبی علی پروردگار بدین همین قلب ما را نگاه بکن قلب ما را نگاه که دیگر طرف کنیم عالما بحث خود را هم میکند و به الله التجا میکنیم خدای ما را بدبخت نکن بس از عالما بدبخت میشن عزیزا عالم از بسیار بزرگ است تا که کلام شدن را بدبخت میشود از سنت پیغمبر خدا انحراف میکند شما میبینید یک تعداد ملایا را اینا را الله باز کج میکند عالمی است از کجا فارغ شدی از خانل کرد دکترا دارد سید ابن بوالفیصل است مادون میدی شفر تراش میکند چرا باز با باز دیگرا عشق میورد و او را دوستم دارد باز اولین چیزی که میکنه عالما را توهین میکند با عالما که میشنه عالمای خدا را توهین این مولانا چی را میفهمد؟ تو بسیار خوب میفهمی با دروم داشت با مساجد دشمنی هستد با نماز نمیخوند با مساجد نمیخوند با دیگر دشمنیش با مکراب شروع میشود دیگر مولایی را نمیخوند و این را تحقیل شخن خود میداند این یه علماء هستند که الله دلش را کچ کرد الله ما شما را به مرسان قرار بدهد عالم هستند پروفیسر هستند استاد قرانتون هستند الله دلش را کچ کرد و بدبخ شده به وقتی که بازداخت زندگی بکنند دشمنی با علما میگیرد در واقع روز پشت علما گپ میزنند علما را توهین میکنند شأنشان تحقیر میکنند ارزشهایی که راه بود کوچک میشمارند الله علمای را خدمش میکنند میگن ربنا لا تزغ قلوبنا پروردگار دل ما را کج نکن بعد از اینکه هدیتنا بعد از اینکه تو را هدایت کردی بعد از اینکه تو هدایت کردی بعد از آنکه هدایت کردی ما را و حب لنا و عطا کن برای ما میدون که از نزد خودت رحمتا رحمت و بخشای رحمت در معنی علم الان تو علم دیگر مردم های صدر دیگر مردم های علم اینک انت الوهاب هر این توی عطا کننده با خود اتخاب نمی کنم پروردگار ما این چیز هم نیستیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا تو فوق هستی هیچ ما علم ندارم جز اینکه تو بر ما عطا کردی راسخون دلیل به علم خود چی نمیکنند به علم خود افتخار نمیکنند با بسیار توازانه اینک انت الوهاب هر آنی تو دستی عطا کنند عالمی که با الله ارتباط داشته باشه الله حیثیت برش میدهد وقار برش میدهد الله او را دوست دارد و ملائکه هم او را دوست میداشته باشد ربنا پروردگارا اینک جامع الناس پروردگارا هر از تو جمع کننده این مردمان هستی یوم لا ریب فیه در آن روزی که هیچ در آن شک نیست سخت عقیده باید با معاد دارد ربنا اینک جامع الناس لیوم لا ریب فیه پروردگارا تو جمع کننده هستی مردمان در آن روزی که هیچ در آن شک نیست بنام معنا چی است؟ خدا را ما را شرمسار نکن علما این درست میگن خدا را ما را شرمسار نکن پروردگار را به جانهای آتشین را در دهن ما نکن Allora, ora si libera il partito a di Galò, una cosa, che di Galò va a fare che è una, un ente che è un buro. Allora, se non vado a una certa che, in Allah, Allah è un più formato, ma se non vado a una certa che, Allah non mi fa una certa che, Allah non mi fa una certa che, Allah non mi fa una certa che, ma se non vado a una certa che, Allah non mi متشابه هم شناخته و هر شناخته و ما یعلم تقویل او تقویل در وقت به معنی بازگشت دادن است. به هم هر کاری که یا سخنی که به حرف نهایی برسد او را میگیم تقویل، او را میگیم تقویل. مانند داستان حضرت موسی و خضر وقتی که بیان میشه با داستان ها در تقویل آزا تقویل مالم تسته علیه صبرا، این آخرین نمته بود انجام کار ما بود سیست توانه صبر با او نداشتیم و سخنانی که دارای مفاهیم و اسرار باشد و اسرار در اون نمته باشد که هدف نهایی آن سخن را تشکیل میدهد او را هم تقویل میگیم. در این بحث همین معنی است دیگر منتها افراد مغرض و فاسد معنای نادرستی را برای اخبار مردم بیان می کنند و صاحبان متقدم آن تفسیر و تعبیر را به یک معنا می گرفتند. هرچه مسئله تعبیر است به این معنی که از یک حقیقت و مجاز بریم به اساس قرائنی وجود دارد، به اساس قرائنی وجود دارد، بدون قرینه ما نمیتوانیم از حقیقت و مجاز برویم. بنام تعبیر چی است؟ ترک کردن حقیقت لغوی و رفتن به طرف مجاز لغوی به اساس قرائنی که وجود دارد. قرائن وجود نداشته باشه حقیقت لغوی را مراحل و ما یعلم و تعبیره و انتها و تفسیر از او را نمی فهمند جز خداوند متعال. راسخون فعلیم چی می فهمند؟ هم می دانند به یک عبارت و هم باور و اعتقاد دارند که جز الله کس دیگری این را نمی داند و این نظر به علام خواهدت در باز مازادش. از این خاطر یک نقطه که به سین ما شما میاد چی باز به اوقات یک آیت در یکی از زمانها منشار میاد در زمانهای قدی بود تفسیر میشه و محکم داده میشه، چی باز هر آیت هایی هست که تا آخر باز محکم هست تا بازه که شما جد الله بار کسی دیگه دوره نمی کنه زیرا علم ما در بار کوچک هست. این الذین کفروا هر این آنانی که کافر شدند نه تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، هر این آنانی که کافر شدند دفع نکنند نه تغنی عنهم دفع نکنند از ایشان اموالهم آنهای ایشان ولا اولادهم نه اولاد ایشان من الله از عذاب خدا شیئا چیزی را. هر کسی که با خاطر زندگی دنیا فساد پیشگی را شروع میکنه الله میگه مال اولاد که وسیله انحراف و خوض تو در متشابهات شد از عذاب الله خود را نجات دادن و اولئک هم وقود النار و ایشان هم در گرانهای آتش. پیامبر خدا علیه السلام عرض میکنه که در آخر امت علمای پیدا میشوند که دین در انگامی که بیان میکنه تعجب بکنید به اقوال و فکری از اون ولی ایمانش از این درونش پایان نمیرود، فقط ظاهر یاد دارد، ظاهر یاد دارد. در مدرسه حقانیه سالهای اول یک وقتی از جامعه الازهر میامد با شیخ به شاگرده شد که یک وقت میرد طالبای بیچاره دیگه دویدن دیگر پاس میکردن مدرسه را لباس خدا این طرف بدو این طرف هر طرف کوشش کردن خود تمیزی اون جای خوبیش نبود و شیخ رحمت الله علیه گفت که ببین مولیسه گای عزیز هر طرف که شما این مدرسه تو نپاک بکنین جور بکنین به اندازه مصر نمیرسن و اونم اینجا بیا باز هم کنم تغییر را نمیبینن زیرا با قصد از این خانه شما بسیار حقیر از نسبت با خانه های اینجا آنچه اونا نمی کند او را بکن. کلی گفتن چی بکنید؟ تو گفت سنت پیغمبر را مراعات بکنید، امیر شیوهی که داره که شیوه حفظ بکنید، آداب و سیرت پیغمبر خدا را حفظ بکنید. بعد چند حدیثی از کتاب ادب امام بخاری برش خوانده می شود Vlastně he wants mě, když šatáraš to zase, někdo jo, tak já tam našlám vlastně. داخل مدرسه میشه که طالبان میبینه که همشون ریشای بسیار مسنون دارن، لباسای بسیار به طریقه پیغمبر خدا علیه الصلوات و السلام مسواک ها در جیبشان هستن، وضو کردن، نماز خوانه ای را که میبینن علمای الاثر وقتی که سخنرانی میباس میگن دیگه ما احساس میکنیم که با اصحاب پیغمبر خدا ششته با اصحاب پیغمبر خدا ششته و ما خود حقیق میدانیم که چگونه با این مردم سخن بگیم؟ آنان که از ما که خوبتر میفهمند، آنان که سنت پیامبر خدا علیه السلام را تطبیق کردند و ما یک تطبیق نکردیم. این را باز میگوستن و هر کدام در سخنرانی بر گریه نمیدن. بعد از اینکه یا رفتن یک ماه دو ماه در این مقالات نوشته میشد که واقعا آنچه که مهم برای یک مسلمان است تطبیق دین خدا است. نه باید تر بگیرشن که اقوالا دینی بخشد اول کاری که موسیقی را در بگیشن سر بیش اقوالا میشود دیگر این را دیگر قدر بکن یا تراشش بکن نامتن با خواهنم دانی این وسیله انحراف میشود در دیگران. از این خاطر امام سایس رحمت الله علیه بود تفسیر احکام نوشته میکنه که لباس و علما لباس و علما باید معلوم بوده باشد و علما اندامی که در را روان میشن مردم اونها را باید بشناسن تا که دو کار بکنن، یکی که اگر احترام برش میکنن با اونها علا ثواب میدن، دومی که یک مشکل که پیدا کنن آن برش مراجعه میکنن اونها باید جواب برش میدن. اما علما در قبال دیگران در خودشان مردم را نمیشناسد، وقتی که نشناسد بدن چگونه مشکل خود را برش پیشنهاد بکنن. از این خاطر بر ما شما یک نقطه بسیار لازم است. خیلی است که دموکراسی خیلی آمد است مردم ما شما را تحقیر میکنند، در دفاتر که میریم خوب بسیار یا تاداشی ما شما را میکنند و شهر ما را کوچک میشمارند. یک چند روز است با تعالا یا را شکست میدهد میکنی مطمئن بیداشتاد مان بیداشته باشید، اما تو که کمانست ها شکست بردن و این امیر در توی کمانست هستی خجالت میکشد. الله شاهد است که دموکراسی خیلی هم شکست میخورد و اینا هم سخت خجالت خواهند کشید، سخت خجالت خواهند کشید. شرا با دینتون معامله کردیم بنام وقار و حیثیت خود را حفظ بکنیم، لباس خود را حفظ بکنیم، ریشایتان را حفظ بکنیم و آداب اسلامی را جدا مراعات بکنیم. این وسیله حفظ ما شما میشود به این ما شما از پای نمیدیم و عزت الله میگه ولی در عزت و ولی رسولی ولی مؤمنین از آن خدا، از آن پیامبر و از آن مؤمنین عزت الله ما شما را عزت بده. الان دوستانانی که کافر شدن به این پیام خدا دفنه کند از ایشان اموالشان و لا اولاد و نه اولادشان من الله ای من عذاب جا از عذاب خدا شیعن چیزی را و اولایی که هم بقود النار همین مردم در قرآن آتشان کتاب آل فرعون دعوهم کتاب آل فرعون حال ایشان سرنوشت ایشان همان سرنوشت آل فرعون است. آل فرعون سرنوشت شبودی آخر چی شد؟ دعوهم کتاب آل فرعون سرنوشتی از اینها، حالتی از اینها همانی به حالت آل فرعون است، کسان فرعون باری والذین من قبلهم و آنانی که پیش از ایشان بودن، پیش از ایشان با پیغمبر را دشمنی کردن، با دوستای خدا دشمنی کردن، با اهل دین دشمنی کردن، کذبوا بی آیاتنا دروغ پنداشتن آیات ما را، آیات ما را دروغ پنداشتن و اخذهم الله بذنوبهم پس گرفت ایشان به خداوند به سبب گناهانشان، الله به سبب گناهانشان گرفت و الله شدید العقاب و خداوند سخت و خوب عقاب است. الله سخت و خوب عقاب است باز یک بار میگیرشد، یک بار میگیرشد اگر یک طرف باز ندارد، یک بار که الله باز میگیرد باز با راهی گذشت نیست، راهی فراموش شدن نیست. قل للذین کفروا بگو برای کافران ستغلبون که مغلوب خواهید شد و تحشرون الی جهنم و برای انگیخته خواهید شد و سوی دوزخ و بیس نها و بس جایگاه از آن دوزخ. جمعی از یهود بعد از غزوه بدر گفتن غزوه احد که ما وصف پیغمبر خدا علیه السلام را خوب خوانده بودیم که شکست نمی کند. آن شکست خورد بنان شکستی که خورد ما فهمیدیم که این پیغمبر نیست. بنان همیشه این کلمه را چی کرد؟ بارها به یکدیگری می گفتن. الله یه اصلا نازل میکنم به خود بوده بیدیدی که کفر برای کافران ست و خلقون خواه مخواه شکست میکنه، ست و خلقون خواه مخواه شکست میکنه. میکنه بیش مطمئن بوده باش بیفه که نگو که بینجانی تو را نگاه میکنن الله شاهد است که شکست میکنن ست و قلبون خواب ما شکست میکنن و تو حشرون ایرا جهنم و حشد کرده میشوین به توی دوزر به توی دوزر حشد کرده میشوین و بیت سلمه ها بد جایگاه هست دوزر دوزر بد جایگاه هست بد جایگاه هست دلیل هم میارد قد کار نلکن مسلمن شما را از آیت و نشانت فیلتی ملتقا تا در آن دو قومی که با هم آمدن در روز بردار دو برو با هم آمدن که بایدت میکنن فیعت و نتقاشی رو فی سبیل الله یک گروه میرسید در رای خدا و اصرا کافرتون گروه دیگری کافر بود یرون هم مثلی رقی العین میدیدن مسلمانان آن کافران را رقی العین دو چند خواهد دو برابر خود بشم خود میبیدن و الله یؤید به نصره الله قوت میدهد و نصرت خود من یه شاهد گرد خواهد قد کان لکن بر شما از آیتون که به اتین دلیل روشن به صداقت پیغمبر در دو گروهی که با هم آمدن فئتون تو قاتل و فی سبیل الله یک گروه در راه الله می جنگی یک گروه در راه اعلای کلمت الله می جنگی 313 نفر بودن و اخرى کافرتون گروه دیگری منکری از این دین بود و بیش از 900 نفر یک تقریبا 1000 نفر بودن یرانمون ببین دو چش می شد یرانمون می دیدن مسلمانان آن کافران را مثل این رأی العین دو چند دو برابر خود به دیدن چشم واقعیت همی بود اونا سه چند از مسلمان ها بودن به خاطر که مسلمان ها را الله چی بکنن؟ تسلی نصیب بکنن دو چندش دید و هر دو مسلمان دو چند کافرات دو چند مسلمان باشن مسلمان همیشون به لاله می رفتن الله یک چند یادی را برش کم کرد دو چند یادی برش کم کرد دوم یاران نخون می دیدن زمین را به طرف کفار را نگو یارانم می دیدن کافران مسلمانان را رأی العین مثلیهم رأی العین دو چند خواست و دیدن چشمشان کافران که بطره به مسلمان ها دید که بیوی که 313 نیست بلکه او بیشتر فرق بزار است ایجا هم یک بار مغرب شدن شکست بودن الله این توی یک ذاتی است که در چشمه که ما شما حقایی قطرش نیبینیم در اون هم با منگرد خودت و منگرد دین تغییر میارد والله یؤید بنصره یکس گوید چرا خواهد نصرت خدا با لشکر دارد والله یؤید بنصره الله چی میکند قوت میدهد بنصره به نصرت خود من خواهد که را که بخواهد هر کسی که بخواهد نه جذابی بوده باشد نصرت خدا هر کسی که کمک بخواهد نه من یشاء الله که بخواهد و در روی استعداد از این وجود داشته باشد در صحابه پیامبر استعداد بود از این خاطر الله کمکش میکرد در ما استعداد نیست از این خاطر از دشمن شکست میخوریم استعداد پیدا بکنیم دشمن از ما یک مار دورتر را میترسد این وعده خدا هست استعداد پیدا بکنیم با الله ارتباط بگیریم خود با خود قوت خدا با این قوت میدهد این نتیجه که هر آنه در این واقع در عبرت هم پندیست لیولید افسار برای صاحبای چشم بینا برای چشم بینا که دارد کفایت میکنه غزوه بدر این دینه باید بپذیرن کفایت میکنه روزگاری که یک بار انسان متفق شد یک رسول خدا بود بس کل جامعه بدبخت پیامبر مبارزه کرد دشمنان خدا ده ها توته چندن یک قبر گفت تطمیش کرد رو بیاین زن خوب براتون میگیرین پولدار تو را میسازیم پاچار تو را میسازیم همین چی حالا شروع کردی ما را از اولاد ما جدا میکنی خدرهای ما را بد میگی این رقم کار را پیشنهاد میکنن دشمنان خدا همیشه این کار را میکنن او بیدینه که دین خدا بفروشن باید تو باز چوکی را میگیرن چوکی را که گرفت به خاطر چوکی دین خدا را تعویل میکنن دین خدا را به هر رقم که خواسته باشن اون رقم میگن جهاد را تعبیر میکنه به چی به عمران جهاد بکنه یعنی چی برای وطن جو این جهادی که قرآن به او اشاره میکنه نباید تو خدمت بکنی و حق تو هم نیست که تو نقطه صفر پایانش را بگذاری در جایی که کاری که خداست در اون ما شما مدافع نباید بکنه این حق ما تو نیست از این قدر میبینیم که به خاطر چوکی چی میگه تعیلات میکنه از خود تصویر میکنه این نتیزاره که لحی برخ لیول الابصار در این واقع عبرت است برای صاحبان چشم بینا در جهان افغانستان هم بسیار واضح است علامه عبدالله عزام رحمت الله علیه و یک کتاب داره آیات الرحمن جهاد اخوان، معجزاتی که الله، کرامتی که الله به جهاد افغانستان داده بود او را واقعیش با ذکر میکنه که الله تجلی مسلمان ها را چی گونه نجات میبخشد، قرآن مقال غیور شهید را ببخشد. اون خودش یکی از دوتا دوستان را محاصره کرده بود به اندازه که در حد در متریش یک تا مثال کرده بود و در اون حالتی بود که در قلقمری و بغلان هم غالمغال سر رستگوبی را شروع کردن که نما گرفتیم مجاهدین هست. در همون حالت میگه الله ایتو یک غبار را پیدا کرد، ایتو غبار پیدا کرد که من در این فردو یعنی روسا تیر شدم خوردم کرده شد، ایش به من متفق نشد کل مجاهدین نفتن از پیششد. پس هم میبینه که غبار خلا شد که محاصره را فکره ایش کسی هم نبود. والله میو ایدو به نصرگی الله را چی میکن؟ کسی را به نصرت خود چی میکن؟ کامیاب میکنن. این نصرت های خدا بسیار زیاد بسیار زیاد است. ما میبینیم همیشه الله جلو مسلمان ها را نصرت میبخشن ولی مسلمان بوده باشد مسلمان بوده اینه که دارک علاقی کردن لغوری الابصار آنچه که وسیله انحراف ما میشود اتکای ما به الله ضعیف میکنن این چیزا هستن زوین الناس حب الشهوات آرسته کرده شده برای مردمان حب الشهوات دوستی آرزوها دوستی آرزوها رئیس میشم باز وزیر میشم باز رئیس جمهور میشم باز بلدنگ جور میکنم باز تجار میشم باز تیاره پیدا میکنم باز شرکت ها جور میکنم این رقم چیزا هسته که از اهداف کنارت میزند حب الشهوات من النساء زنان تمام را مسلمان های من کامیان دیگه دو دو زن میگیرن چهار سر زن میگیرن الله شما را هدایت بکنن این زیاد زن گرفتن شما را از اهدافتون دور میکنن از اهدافتون دور میرن نشه از زمان والبنی و فرزندان فرزندان یاد میشهد والقناطر المقنطره و خزانه های جمع ساختن من از ذهب و فضه از طلا و نقره قناطر جمع قنطار به معنی چیز محکم است پس به مال زیاد اطلاق می شود مقنطره ببینید باب اسم مفعول به معنی مضاعف و مکرر یعنی چیزی که بسیار قوت و استحکام را افاده می کنه یک بار دیگه ببینید یک پیسه دارم انشاءالله کفایت می کنه یک بار خدا را خواهی ببینید که مال حرام جان بده ما با چی ضرورت داریم تایی به نقا پیسه داریم دیش ببینید از نواسا و کواسی با بسید بسید سید از نواسا و کواسا و کواسی با بسید و پیش خدا که میری جان لج میری در قبر که تو را ببینه کسی دیگه چیزی هم باید گذاشته نمی کنن با بو بیسی که از حرام جمع کردی دیگر را برش ساتری میکنه و جوابش تو احمق بودی از این خاطر است که والقناطر المقنطره و خزانه‌های جمع ساختن من الزهر از طلا و الفضه از نقره و خیر المصومه اسبان ممتاز ولی کلزینه های ممتاز است نه یکی است و خیر المصومه و الانعام چارپایان و الحصر و پشت زمین بگرد انسان هایی که اهداف خود را فراموش کردن مجاهدینی که از اهداف خود را فراموش کردن این چیزا را کردن تمام مروز داروسی میکنن شهوت پرستی میکنن پشت فرزندهای نابکارشان شخصیتشان از تکه تکه ساختن شما میبینه میگیم بروش ها فرزندانی که آره یاد دارن ام مگی ننگ هست و عارض داره این ها عارض داشتن و پایسه ای که جمع کردن خیلی مسلمان تمام روز عرض بور سال میبینیم مطرح نام را میخرن نام را مطرح میخرن ولی انعام سیجه چار پایسه مواشی میخردن مامورد و از حق زمین ها میخرد تجارت ها را شروع کرده اون مرد اگر تو خون مجاهد بودی تو خود شاروال نبودی وطن دار تو شاروالی دست کجا را گرفتی تو خود اهداف داشتی تو خود کلان آدم بودی تو خود به ما باید رهبری بودی این تو خود را شما شروع میکنن برای کمتر و حیات دنیا این از بقره زندگانی دروزه زندگانی دروزه است والله رعیم در حسن المعار و سرانجام نیک نزد خدا است سرانجام نیک نزد خدا است حسن المعار بازگشت نیک نزد خدا است میخوای نیک بازگشت داشت پیش الله برو دیگر ای یا اعتاد دقیق شوین در یاد در زوی نلی ناس یکان بار زینت رو الله میدهد الله زینت میدهد و یکان بار شیطان هم زینت میدهد بنام اگرچه اصلی زینت دهنده الله هست امتحان الله میکنه الله امتحان میکنه بنام ابراهیم را امام الله گردانید بعد از اینکه امتحانش کرد و عدالت ما را الله امتحان کرد. تانست که یا چیزی نیست میدونی که پرتشی بیشتن دار اگر این باید اینا رهبرهای کل دنیا میشدن میشنه؟ رهبرهای افغانستان رهبرهای کل عالم اسلام باید میشدن ولی متاسفانه متاسفانه سوالی رهبرهای قوم شدن فهمیدش؟ رهبرهای قوم در قومش هم ولی باب خدا نمیکنجن در قومش هم دیگه نمیکنجن. هر کسی که دین خدا را نگاه کرد الله عزتش میده، هر کس که دین خدا را کوچک کرد الله کوچکش میکنه. پروردگار توفیق و عنایت بده دین خدا را محکم بگیریم، دین الله را محکم بگیریم، الله ما را عزیز قل بگو ای پیغمبر اونبیئکم بخیر من ذلکم، بگو ای محمد، بگو ای تلاوت کننده قرآن، به هر انسانی که با او روبرو میشی اونبیئکم خبر دهم شما را به خیر من ذلکم، با آنچه بهتر است از این سرمایه های مادی، از این سرمایه های مادی که دست خوبتر است را خبر نده. للذین اتقوا، برای کسانی که تقوا پیشه کردن این در ربه نزد پروردگارشان، نزد پروردگارشان جنات و باغ‌هاست تجری میرد من تحت الانهار، از زیر درختان همچی جویها خالدین فیها از میشه در اون میباشند، خالدین فیها از وارد و مطهر است و همسران پاکیزه از هر فریدی و رضوان من الله و خوشنودی خداوند متعال. والله بصیر بالعباد، الله بیناست به بندگان خود، الله به بندگانش بیناست. بدو قرآن بدیل دار این زندگی مادی به چی میکنید؟ پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم روزی با صحابه روان بود در یک چفری، یک نمردار جنین گفتیده بود، پیغمبر از را پایین شد که اگه اثر خود انون جمعی نگذر گفت یک رفعه کی را میخرد؟ پس را پیغمبر بگیر رسولی را کسی مرد نمیخرد چطور هم چی میرفتر این چی ازش دارد؟ و قسم با خداست که دنیا در مقابل آخرت، نعمات دنیا در مقابل آخرت از این که هم بستر است، این چیز ازشی ندارد. و نعمات دنیا بامید ساز و برگش اگر به اندازه پای پشه پیش خدا ارزش میده به قابل یک جورایش هم نمیده. بنام اگر این دنیا ارزش میداشت پیامبر ما قبولش میکرد، پیامبر ما علیه السلام قبول میکرد. روز پیامبر خدا علیه السلام استراحت کرده بود، حضرت عمر داخل شد، دید یعنی نقش حسیر یا بوریا در امیر ششته بود. حضرت عمر گریان کرد بود رسول الله ببین که پاچای کسرا چی میکنه، از اسفاس چی میکنه، و تو را در این حالت اجازه بدید یک توشک یک چیزی بردان جور بکنه. پیامبر خدا قهر کرد و گفت آمن که چه که بگید پاچایی کسرا و قیصر هست که نبوت هست، رهبران دینی و بزرگای دینی حق نداره که میشه طرف خود دیگر جلب منافع بکنه، نمیشه جمع بکنم جمع بکنم جمع بکنم، در رای دین بدی، در رای دین بدی، الله با رای عزت الذين يقولون ربنا اول برنامه ایسا تعریف که قرآن کرنگه و بهتر از این بر شما حوض نکن برای آنانی که تقوا پیشه کردن. این از این متقید الذين يقولون ربنا، آنانی که میگویند این پروردگار ما، اینه را آمن نهر از ما ایمان آوردیم فرقیر لنا و سیا مور برای ما ذنوبنا و گناهان ما، ما گناهدار هستیم، پروردگار گناه ما را ببخش، وقتی نه عذاب نه نگه دار ما را از عذاب آتش، ما را از عذاب آتش نگه دار. دوستان خدا این تو میگویند، دوستان خدا ایت نمیگی دیگر را رو بگویند تو بول خودش باز نرد، خودش هم از عذاب الله میترسد، اصحاب پیامبر خدا از عذاب خدا میترسیدند، اولیای خدا از عذاب خدا میترسیدند. حضرت عمر رضی الله عنه با او عرمت چی میگه؟ لا ریب و لا یعنیه، خدا در مقابل همه مشکلاتی که در دل تحمل کردن پروردگار اجرش نمیکنه، سرمشق بیا بخواد سرمشق بیا نکنه. در روز دیگر اون مبارک همتا عشق و شما کسی بردش چون هم بیان کردی کن نشه را کنم روزی در پای روار بوده باشم و در پای پایش بشنه و الله از آمد خوزان بکنه که چرا بوده را کنم کنم از خواهر از آمد میترسی کن و دیگر فکر بکن چقدر شهر ما داریم، چقدر معلوم ما داریم، کش بازن از گرم نکنم و آدم داره کنم. حضرت تو شهید شد از خواهر ما را چه گیرد گیرد این पैसे की दूरी कृषि ने दूरी कोई उन्होंने मिला दिया सके फिर अंदर पता धर्म साथ दिया हुआ ना लेना बड़ा क्यों बिना बड़ा उन्होंने मिला दिया था फिर भी शादा लेना बड़ा तो बहुत अच्छी खबर क्या थी वाला वाह अजीज हम तो इंतकाम अल्लाह हम वाले का इंतकाम नहीं किया इंतकाम अल्लाह ने किया इंसान इस हाल में पढ़ते हैं कि परवरदिगार अल्लाह ईमान आवरते हैं فاغفر لنا ذنوبنا وما يمر بالرشد وقنا عذاب النار متقي كي است الصابرين آنان که در برابر مشکلات در مسیر اطاعت خداوند مدد چه میکنند صبر میکنند در حالی که روان از وارد انحراف نمیکنند یک وقت چه میشد دین نرچند چه میخواهی صد در صد حکومت اسلامی میخواهید ولی به درد سرم رو میشد از صابرین متقی کی هستند اونا کسایی هستند که صابر هستند پابرجا اصلاح میشوند حالا که نرچه همون بوده باش کنید چی میشوند و صادقین و آنانی که راستگو هستند و صادقین ببینیم که در دعوای خود راستگو هستند در آنچه که میکنند در او راستگو هستند و صادقین استقامت میدادند در آنچه که میگویند و القانتین و در قرارت قرارند مقاد فرمان بردار هستند خود مقدار که برش گفته شد قال الله و قال رسول گفته شد دیگه واسطه ها و رد اطاعت میکنند تقریل نمیکنند در آقا در آقا بردار و المنفقین و خرج کنندگان در راه او و المستغفرین بالاسحار و استغفار بنمایند از سحرگاهان سحرگاهان هم استغفار میکنند استغفاری کسایی که الله درشان جنت میده استغفار کسی نداشته باشد الان او جنت نمیده کسایی که در برابر مشکلات صبر کنند کسایی که در آن چی که میگن صادق باشند کسایی که فرمانبردار خدا هستند کسایی که مال خدا در راه خدا خرج میکنند و آنانی که با وسط این مسئله هم سحرگاهان به الله دستای نیایش را بلند میکنند و استغفار میکنند